poglądach, różnych wyznaniach. Wojewoda podlaski Maciej Żywno. Pokazaliśmy, że jesteśmy razem z Polskimi Tatarami, że tutaj razem tworzyliśmy historię Polski i razem będziemy tworzyli przyszłość tego regionu. I to jest piękny gest, piękne nawiązanie do tego, że stworzymy wspólnotę w regionie i że polscy Tatarzy nie są tu sami, jesteśmy razem z nimi. Kiedy dotknęła nas ta sytuacja, poczułem się bardzo ciężko. Przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Kruszynianach, Bronisław Talkowski. No ale teraz na przestrzeni całego tygodnia, kiedy dostałem niezliczoną ilość korespondencji, poczułem, że nie jesteśmy sami. Dużo sympatii powoduje również to, że możemy inaczej postrzegać te zdarzenie, że społeczeństwo polskie to potępia i ta dzisiejsza duża obecność ludzi dała temu wyraz. Zniszczenia z zabytkowego meczetu zostały szybko usunięte. Śledztwo w tej sprawie przejęła prokuratura okręgowa w Białymstoku. Ani sprawców, ani motywów ich działania wciąż nie ustalono. Dziś mija tydzień od tego aktu wandalizmu. Proces polskiego duchownego ruszył w Watykanie. Ksiądz Bronisław Morawiec był administratorem dóbr papieskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Przed sądem odpowiada za nieprawidłowości finansowe na sumę blisko 2 milionów euro. Nieprawidłowościami zainteresowała się watykańska prefektura do spraw ekonomicznych, która kapitule bazyliki zleciła przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia. Na podstawie jego wyników sprawa trafiła do Trybunału Państwa Miasta Watykańskiego. Przewód sądowy rozpoczął się w sobotę od zeznania polskiego prałata, który jeszcze kilka dni temu, pytany przez włoskie media, odpowiadał, że nic nie wie o czekającym go procesie. Ksiądz Morawiec nie jest już administratorem dóbr Bazyliki Matki Bożej Większej, do której należy wiele nieruchomości w jej okolicy, czyli w centrum Rzymu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sporo pracy mieli wczoraj ratownicy Topr. Słoneczna pogoda sprawiła, że ruch na szlakach był ogromny i wypadków więcej niż zwykle. W rejonie hali kondratowej zasłabł turysta, którego reanimowano i przetransportowano do szpitala. Inny poślizgnął się na płacie śniegu i odniósł poważne obrażenia. Doszło też do kilku kontuzji. Piotr Bednarz, dyżurny ratownik Topr, przyznaje, że praktycznie przez cały dzień do centrali docierały wezwania o pomoc. Możemy naliczyć 7 wypadków i to dość poważne. Śmigłowiec pomagał w tych działaniach. No, ruch turystyczny bardzo duży. Pogoda sprzyja temu. Właściwie należy powiedzieć sprzyjała, bo już na dziś i jutro synoptycy zapowiadają na Podhalu gwałtowne burze, a w górach są one wyjątkowo niebezpieczne. Ale burzowo nie tylko tam. Burze z intensywnymi opadami deszczu, z silnym wiatrem, a nawet i z gradem mogą się pojawić w pasie od Pomorza oraz Warmii i Mazur przez Mazowsze, Łódzkie, Świętokrzyskie, Pośląski, Małopolskę. Padać nie powinno jedynie na krańcach wschodnich i zachodnich oraz na wybrzeżu. Nadal gorąco. W najcieplejszym momencie dnia od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowa Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś to będzie prawdziwe muzyczne święto, absolutne wielkie spotkanie z niebywałym gościem. No i w związku z tym, taka mała niespodzianka dla naszego niezwykłego gościa, a przypomnienie dla Państwa, taki mały muzyczny, jazzowy prezent. Artur Dutkiewicz, Prana. Thank you. Artur Dutkiewicz, Prana, tytułowy utwór z płyty Prana, fantastyczny. No i dlatego ten utwór, ponieważ płyta, o której dzisiaj Państwu będziemy opowiadać razem z moim gościem, jest jakby przesiąknięta tą ową praną. Anna Jurksztowicz, Poza czasem. Witam Panią bardzo pięknie. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani Anno, prana, siła i energia życia przenika w różnym stopniu całą naturę. Podobno mają też ją woda, powietrze, nawet kamienie. dalej przesiągnięta entuzjazmem i lekkością, mądrością, dobrocią. Dzięki praniu łatwiej sprostać przeciwnościom życia, usuwać przeszkody, daje życie i radość. I mam właśnie wrażenie, że pani płyta Poza czasem, muzyka duszy ma w sobie mnóstwo tej prany. No, pracowałam nad tym, żeby tę pranę wytworzyć jakiś czas i to, mam nadzieję, właśnie jest efekt. Pani album to album poświęcony też trochę kontemplacji, piosenki kontemplacyjne. A cóż to takiego jest? Tak jak pani czuje tę kontemplację? W moim przypadku jest to normalny pop, troszeczkę może bardziej uduchowiony. I teksty są po prostu poważniejsze. Tam zastanawiam się nad poważniejszymi kwestiami, nie tylko takimi przyziemnymi, codziennymi. I stąd nazwałam te piosenki piosenkami kontemplacyjnymi. A kontemplacja, bo pani tutaj w książeczce, w płycie wyjaśnia, że kontemplacja rzeczywiście, no to tak trochę kojarzy nam się z takim melancholijnym, smutnym średniowieczem i według pani wcale nie musi tak być. Nie musi być, bo to jest wgląd w siebie, a ja mam taką teorię, że musimy bardzo dbać o swoje, musimy być takimi pozytywnymi egoistami, bo wtedy dopiero nadajemy się do tego, żeby żyć w społeczeństwie i żeby pomagać też innym. A co to znaczy pozytywny egoista? To jest taki, którym my się nie musimy zajmować, bo wiemy, że on sobie da radę. Ale żeby dojść do takiego stanu, to no, chyba trzeba wiele myślenia i wielu prób, wielu ćwiczeń. No są na to specjalne też techniki. Bo każdy z nas przeżywa swoje doły i upadki i trudne chwile, prawda? Życie przecież nie składa się z samej radości, a szczęście to tylko chwila w zasadzie też, więc musimy sobie poradzić, czekając na tą następną chwilę szczęścia w jakiś sposób. No dla mnie najlepsza jest muzyka właśnie i taka kreatywność, która dzięki której właściwie mam swój świat, swoje królestwo. Ten wgląd w siebie dostępny jest dla każdego? Możliwy jest każdemu? Oczywiście. Chociaż teraz przeczytałam dwa dni temu sonatę jesienną Ingmara Bergmana i on tam napisał, że właściwie widzenie rzeczywistości to nie jest dane wszystkim ludziom i to dobrze dla tych ludzi. Praktyki duchowe, ale mimo wszystko, czy według pani potrzebne coraz bardziej właśnie w takim świecie, no nie najłatwiejszym, jaki jest świat muzyków, artystów? Dlatego, że wszyscy ludzie mamy bardzo dużą potrzebę w duchowości i części pasuje religia i ona to, tę potrzebę spełnia, a do niektórych nie przemawia religia i oni też mają dokładnie tę samą potrzebę. I realizują w inny sposób, tak. Ale realizować też mogą, słuchając absolutnie niebywałej płyty, to sięgamy do tytułowego utworu Poza czasem. jest we mnie, jest więcej lub mniej tej, co kocha i wie. Ja poza czasem, tak zasłuchałyśmy się i zarozmawiałyśmy się z moim gościem Anna Jurksztowicz. Przypominam Państwu, poza czasem Muzyka duszy to utwór tytułowy z tej niezwykłej płyty. Ponad 22 lata właściwie czekaliśmy na taką kolejną solową płytę. No, w międzyczasie nagrywałam dużo różnych płyt, ale to właściwie nie były moje płyty, tylko kogoś innego. No i myślałam o tym, żeby oczywiście coś zrobić, ale właśnie nie miałam takiego poczucia pewności jak przy tej płycie, że to powinnam zrobić, że mam coś do powiedzenia ciekawego. Pani Aleno, co takiego musi się zdać w życiu artysty, muzyka, że dojrzewa decyzja? Teraz, właśnie teraz taką, a nie inną płytę mogę wydać. No właśnie tak to we mnie dojrzało i poczułam, że mogę być właśnie fajnym przekaźnikiem, bo no, to troszeczkę właśnie stało się ponadczasowe w moim repertuarze, bo już od kilku lat takie rzeczy właśnie robię i wciąż mnie to podnosi na duchu. Taka muzyka, więc pomyślałam sobie, że to jednak jest warte tego, żeby przekazać innym. Ale nie jest to łatwa muzyka z drugiej strony i łatwe słowa, bo mądre, bo czasami trudne. Ale jestem przekonana, że publiczność tego pragnie, jest zmęczona nudnym, agresywnym popem i muzyką taką masową. Oczywiście, że ta muzyka masowa też ma swoje zadanie i jest przydatna, ale często chcemy właśnie poprzez nawet taką piosenkę pomyśleć o jakichś ważniejszych sprawach. Także no ja tak przynajmniej mam i wiem, że wiele ludzi chce czegoś więcej od piosenki. Ale trzeba mieć też odwagę, żeby wyczekać ten moment i nagrać płytę, która no właśnie swoimi tekstami, swoją muzyką nie jest najłatwiejsza, bo nie jest prosta, bo nie jest banalna, bo nie jest popowa. No tam nawet są rzeczy naprawdę kontrowersyjne, tak jak na przykład przetłumaczyłam 200-letnią pieśń Mozarta i to właściwie jest ówczesna piosenka. I będziemy o tym mówić, tak. Bo to jest zupełnie niesamowity utwór, ale też tak rozmawiałyśmy poza anteną, że właściwie pani jest jak taka prekursorka dla muzyków, którzy gdzieś tam biją się z myślami, mają bardzo ambitny repertuar, ale boją się go wypuścić, boją się dlatego pokazać. Że mam taki pogląd, że ta muzyka duchowa często była omijana przez zawodowych muzyków, profesjonalistów i została w rękach amatorów. No i to wyszło taki trochę miks oazowo, jakiś tam nic nie mam oczywiście przeciwko tym ludziom, którzy to wykonują, ale to nie jest profesjonalne i często po prostu takie patrzymy na to z pobłażliwością. Tak trochę umniejszyła ta jakość tekstom, znaczeniu, prawda? Tak, tak, a przecież w przeszłości, w historii Kościół katolicki zamawiał najwspanialsze utwory u najwybitniejszych muzyków. Właśnie, to musiało być piękne. Kompozytorów. Nie wiem, dlaczego teraz tego nie robi. I przecież zawodowcy zawsze pracowali na rzecz duchowości, prawda? akurat mówię teraz o Kościele katolickim i o muzyce europejskiej, no ale Kościół był wspaniałym mecenasem muzyki, prawda? No dzisiaj tego tak nie jest i w związku z tym muzycy zawodowi praktycznie współcześnie nie tworzą takich rzeczy. Mówię o tych, nazwijmy to, muzykach rozrywkowych. Robią to amatorzy i dlatego jest to takie troszeczkę... Ale przy czym ja chciałam też powiedzieć, że moja muzyka nie ma nic wspólnego właściwie z religią, tylko z duchowością. I to jest, patrząc na teksty, patrząc na sposób zaaranżowania, taka troszeczkę muzyka właśnie duszy ponad. A jeśli już ktoś chciałby to traktować w kategoriach religijności, to jest to absolutnie ekumeniczna rzecz. O duszę ma pani Anno, to pani słowa. Tak. Po polsku. Zupełnie niezwykły utwór, który wzrusza wiele osób. Trzeba mieć spore doświadczenie życiowe, żeby tak głębokie, tak wzruszające teksty pisać. No dziękuję bardzo. To tak przypadkowo, czy ten tekst gdzieś tam do muzyki? To jest do muzyki i to jest też w pewnym sensie na podstawie sufijskiego poety Kabira, którego teksty właściwie są tylko przekazane w przekazie ustnym. Ja kiedyś słyszałam po angielsku właśnie taki wiersz, bo nie znam oczywiście tamtych starych języków. I to mnie zainspirowało. To jest właściwie taka inspiracja tamtej rzeczy. No, ale oczywiście, bo na mnie po prostu też to tak działało, więc ja nauczyłam się, że co na mnie działa, to na pewno zadziała też na innych, bo tak w przeszłości bywało, że ja miałam też swoich wybitnych muzyków, którzy po prostu mnie totalnie wzruszali i właściwie moje życie polegało tylko na tym, że to było moje szczęście największe. Także, drodzy Państwo, teraz proszę poddać się tym wzruszeniom i posłuchać absolutnie genialnego utworu O duszo ma. Czasu i miejsc. tej marnej grze ty wciąż gubisz się, więc wstań i otwórz się. Pomódl się raz, żarliwie tak, żeby nie musieć modlić się już. I umrzyj tak, jak przykazał twój Bóg, żeby nie musieć umierać znów. O duszo ma, cóż ciebie tak gna przez ścieżki czasu i miejsc. W tej marnej grze ty wciąż gubisz się, więc wstań i otwórz się. Na zmiany szykuj się. Duszą ma Anna Jurksztowicz, nasz dzisiejszy gość, prawda, że piękne, a obok wiersz w książeczce, bo książeczka dołączona do płyty to nie tylko spis treści, to nie tylko informacje zaiksowe, ale to coś o wiele więcej i między innymi takie wiersze. Zostałem po lekcjach, ponieważ znalazłem zbyt dużo rozwiązań. Zakarę pisze 1000 razy, że życie jest piękne i proste, choć kreślone kursywą. Andrzej Ballo, Pani Anno, nie znaliśmy tego poety. To takie odkrycie, niesamowite. Ja też mam nadzieję, że go odkryłam, bo wpadł mi w ręce tomik z jego wierszami. No absolutnie odpadłam. Jest to tak syntetyczny rodzaj poezji, który odwzorowuje niemalże matematycznie rzeczywistość. Zresztą on studiował matematykę, w związku z tym też uważa, że poezja jest dziedziną matematyki. Dlatego te wiersze takie krótkie, jasne, ale dogłębne. I nie analizują, tylko syntetyzują. I ja je użyłam na tej płycie, dlatego że one mi dają takie bezpieczeństwo, że ja nie odjechałam gdzieś, że jestem normalna. Po prostu postanowiłam po prostu się podeprzeć tak rzetelną, wspaniałą poezją. Ale to początek, mam nadzieję, przygody z tą poezją. Tak, bo oczywiście Andrzej pisze wspaniałe wiersze, ale i też ja chciałam napisać do nich muzykę, ale przy tej płycie byłam już zbyt daleko, żeby zdążyć to zrobić, kiedy wpadły mi w ręce jego wiersze, i to będą moje plany na przyszłość. Także... Czyli już umawiamy się na następne spotkanie z tekstami pana Andrzeja Ballo. Tak, bardzo bym chciała właśnie, żeby doszła do takiej płyty. Ta płyta, o której teraz mówimy i którą prezentujemy, to okazuje się, że również płyta do samochodu. Dlatego, że właśnie prowadzenie samochodu, bycie kierowcą na długiej trasie, to jest też kontemplacja. I często jest zalecane właśnie też prowadzenie auta dla ludzi zestresowanych, którzy w ten sposób odprężają się. No a co więcej, po prostu, a poza tym w aucie świetnie brzmi muzyka zawsze. Ja nawet jak robię zgranie w studiu, to potem takie próbne słuchanie, zawsze proszę o wypalenie płytki albo przeniesienie do samochodu na tamte warunki dźwiękowe, bo to po prostu jest odzwierciedlenie, jak potem ta muzyka brzmi. To jest niesamowite zupełnie, ale też rozmawiałyśmy o tym, że ta muzyka jest dobra i do samochodu, i do tego, żeby posłuchać jej przy świecach, ale też do tego, żeby przy niej gotować, właściwie w każdym momencie. No, przede wszystkim właśnie wtedy, kiedy potrzebujemy odprężenia, bo tak jak właśnie tam też zacytowałam jednego z mędrców wschodnich, Yogi Bhajana, on twierdził, że zresztą w latach 60. pokazywał jogę w Ameryce bardzo umęczonym ludziom, w zasadzie narkomanom, różnym ludziom uzależnionym od wielu rzeczy, którzy absolutnie nie radzili sobie z rzeczywistością, i on powiedział taką rzecz, że wy ludzie zachodu, nie potraficie się odprężyć, nie potraficie się zrelaksować. I on zaczął uczyć. Pierwsze zajęcia, jakie przeprowadził z tymi ludźmi, to były nauka relaksu. I to pomagało. No właśnie. Trochę tym jest ta płyta, ta muzyka. Ta tak teksty. Właśnie, na mnie też to tak właśnie działało. I nauczyć się po prostu, jak sobie pomóc samemu. Pięknie pani opowiada na koncertach również, co nie jest cechą wszystkich muzyków, a jakże cenną, między utworami, żeby opowiadać publiczności, słuchaczom, co się za chwilę będzie działo. Tak, zauważyłam, że to bardzo dobrze działa i publiczność wtedy jest taka wdrożona fajnie w kontekst, bo bardzo często, no właściwie zawsze, każdy utwór ma swoją historię i powstawał w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach. I ja o tym mówię i wtedy widzę, że dużo lepsza jest odbiór. Często też na następnym koncercie to, co się poprzednim oczywiście świetnie udało, powtarzam, żeby następna... Żeby inni też nie stracili, tak. To porozmawiajmy o tym ziomalu hanzeatyckim, który położył swoje piętno na płytę. To jest niesamowite, bo ja właśnie tak się wspaniale odprężałam przy jego utworze, no i postanowiłam go przełożyć na język polski, a potem właśnie, żeby móc opublikować to dzieło, musiałam mieć jego zgodę i licencję na tłumaczenie. To powiedzmy jeszcze, o kim mowa? Tak, to jest, mówię o Tomasie, to moim producencie, który właśnie został producentem tej płyty. Nazywa się Tomas Barki i jest Amerykaninem niemieckiego pochodzenia. W bardzo młodym wieku wyemigrował z Hamburga do Los Angeles. I jak właśnie doszło do tego spotkania i do tej pracy, bo przecież to była praca nad całą płytą, a zaczęło się od jednego utworu. Tak, właśnie zadzwoniłam do niego, jak już znalazłam go I on mnie wygooglował od razu i pierwsze, co powiedział, to mówi, wiesz co, ja też śpiewałem kiedyś w Sopocie. Zespół Kadżaguku. Tak, on tam grał na basie, ale też zresztą bardzo kocham jego wokal, bo jest wspaniale śpiewa. Ten jego barwa głosu też działa na mnie po prostu jak prana. No i jak usłyszał, jak zobaczył, że ja skąd jestem, to od razu właściwie znaleźliśmy wspólny język i doszło do umówiliśmy się na cały album, nie tylko na ten jeden utwór. I to porozumienie dusz, porozumienie muzyczne. Tak, to niesamowite, bo on jest niezwykłym człowiekiem. Ja w życiu nigdy tak nie pracowałam jak z nim. A jak się dowiedziałam też od mojej przyjaciółki, która z nim rozmawiała, bo on mi tego nie powiedział wprost, to znaczy mówił, ale tak jakoś nie dotarło do mnie. On również powiedział, że nigdy nie pracował z kimś tak fajnym jak ja i tak dobrze. A przede wszystkim co sobie cenił, to, że ja prawie nic mu nie narzucałam, tylko po prostu czerpałam z tego, co on proponuje. A w dzisiejszych czasach jest to rzadkość, dlatego że jeśli ktoś coś zamawia, to sam mówi artyście, jak ten artysta ma to zrobić, co jest absolutnie błędem wielkim, największym, bo nie pozwala się artyście zrobić czegoś, co on czuje najlepiej i wtedy traci na tym sztuka. Jeszcze jeden niezwykły duet czy niezwykła współpraca. Myślę o zdjęciach, które zdobią ten album, takie prześwietlone, niesamowite, właściwie takie jakby lekko trącone taką jutrzenką, różowością. To jest też niesamowita historia, tak jak właśnie to, że napisałam z Tomasem tą cudowną piosenkę Poza czasem, którą napisaliśmy po prostu w czasie rzeczywistym, spłynęła na nas ta muzyka i właściwie w studiu ją napisaliśmy. Nie było wcześniej przygotowane. Tak samo te zdjęcia. Właściwie miałam inną zupełnie sesję przygotowaną do tej płyty, ale mój inny przyjaciel grafik, który mieszka w Los Angeles, i pokazałam mu te zdjęcia i on próbował je pozmieniać i mówi, wiesz co, ja ci pokazałbym, jak chciałbym, żeby to wyglądało, choć zrobimy kilka zdjęć. I po prostu ja tego dnia kręciłam teledysk, więc miałam makijaż, byłam jak gdyby przygotowana. My pojechaliśmy 5 kilometrów autem na plażę i on mi zrobił te zdjęcia i one tak wyszły. Zupełnie anielsko. Nie mieliśmy żadnej ekipy do pomocy, po prostu absolutnie są to zdjęcia zrobione przez jednego człowieka. Genialne, anielskie w mieście aniołów. To teraz właściwie jak już jesteśmy w takim miejscu, to przenieśmy się na plan filmowy i piosenka absolutnie filmowa. Wiarę Duch dał po to, by znać prawdę, rozumieć dokąd co dzień zmierzać, dalej iść. Strony Duch dał światu, by znał czas swój i wschód, i zachód, chłód i skwar, dzień i noc. Biegnie i przeznaczenie razem z innymi zawsze. To szczęście jasne, że teraz właśnie nie jesteś sam. Człowiek jest jak i zło, i dobro, od ciebie przecież zależy wybór, dokonaj go. Wiarę Duch dał po to, by znać prawdę, rozumieć dokąd dalej iść. Miłość Duch dał ludziom, wiesz, a z tobą cienie, marzenie słodkie i przeznaczenie. Razem z innymi zawsze to szczęście jasne, że teraz właśnie nie jesteś sam. Człowiek jest jak baobab, we wnętrzu chowa i zło, i dobro. Od ciebie przecież zależy wybór, dokonaj go. Wiarę duch dał po to, by znać prawdę, rozumieć dokąd co dzień zmierzać, dalej twarze, by ktoś pomógł, rękę dał. Biegniesz, a z tobą ciemnie, marzenie słodkie i przeznaczenie. Razem z innymi zawsze to szczęście jasne, że teraz właśnie nie jesteś sam. Człowiek jest jak baobab, we wnętrzu chowa i zło, i dobro. Od ciebie przecież zależy wybór, dokonaj go. Pieśń Baobabu, my tę pieśń kojarzymy z filmu W pustyni i w puszczy, ale tam śpiewała pani w duecie z Mietkiem Szcześniakiem. Tak, ale jakoś tak ten utwór wtedy... nie chciałam, żeby on jakby zakończył swoje życie i po prostu przedłużyłam mu istnienie, wdrażając go w tę płytę, ponieważ on wciąż ma moc. I ja go często sobie śpiewałam i stwierdziłam, że to jest absolutnie niezwykły utwór. I bardzo pasuje do tej płyty. Bardzo pasuje, bo ta płyta właściwie zaskakuje również tym, że nie da się wyrzucić od strony muzycznej również do jakiejś szufladki. Rozsadza pani absolutnie każdą szufladkę muzyczną. No to bardzo się cieszę z tego, bo miejmy nadzieję, to jakiś jest taki własny idiom. Na koncercie ja podsłuchiwałam i podpatrywałam na promocyjnym takim małym koncercie, jak ludzie rzeczywiście podśpiewywali sobie pieśnie Baobabu, ale też muzycy niezwykli na tym koncercie i coś, co nazwała pani skrzyneczką EKG. Tak, to jest taki instrument z Indii, to się nazywa elektroniczna tampura. I on normalnie na tym grał kiedyś muzyk, ale to bardzo łatwo właściwie zostało zamknięte w takie pudełeczko, ten dźwięk. No i każdy utwór właściwie w Indiach rozpoczyna się od tego brzmienia. Myśmy żartowali, że to właśnie ten gość w Indiach steruje przez internet i nam to włącza. I że dzięki temu możemy badać poziom zaangażowania emocjonalnego widzów. I to działa przez cały koncert. Tak, i że to jest właściwie taki emocjonalny podsłuch. Muzycy też niezwykli brali udział w tym koncercie i też na tej płycie. Oczywiście inni, bo tamci w Stanach nie mogli przyjechać, bo to bardzo byłoby trudne do zorganizowania. Natomiast ja sobie bardzo szybko tutaj znalazłam ekwiwalent. Tak. I są muzycy, którzy chcieli ze mną grać, mimo że to jest właśnie takie pionierskie w tym sensie, że właściwie jest to bardzo prosta muzyka dla muzyków. Bo tam nie ma za dużo co grać i nie, za bardzo się nie popiszą wirtuozerią. Tak, i właśnie na przykład Piotr Wrombel, który jest wybitnym pianistą, ja mówię, słuchaj, naprawdę będziesz musiał tutaj pracować nad sobą, żeby być skromnym przez cały koncert. No i oni to lubią, bardzo im się podoba. I pięknie to brzmi, ale praca również nie tylko nad tą płytą, ale pracuje pani nad różnymi projektami i ta muzyka to jest ogromny wachlarz, bo również taki powrót do bel canto trochę, co widać na tej płycie. Tak, bo ja studiowałam właściwie moją przygodę z wokalistyką zaczęłam od bel canta, studiowałam śpiew klasyczny, no ale potem tak szybko się zafascynowałam jazzem, że to odłożyłam. Ale przeszłam przez cały ten tryb literatury muzycznej i właściwie wychowałam się na Mozarcie i Bachu. No i teraz Mozart na jazzowo trochę. Na jazzowo z zespołem muzyków z Berlina i tam jest taki pianista Rolf Zilke, który opracował całe 6 pieśni i 6 arii, które z nimi przygotowałam, także jedną z pieśni przełożyłam na język polski i umieściłam tutaj na tej płycie kontemplacyjnej, ponieważ jest to wybitnie kontemplacyjny tekst. Ale utwór w dwóch wersjach językowych. Tak, dlatego, że chciałam też, żeby po niemiecku w oryginale zaprezentować, a jednocześnie bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie wiedzieli, o czym to jest, bo nie każdy zna niemiecki, a jednocześnie jakie tematy były przedmiotem autorów piosenek. I okazuje się, że Mozarta można śpiewać tak. Teraz na jazzowo i jest zupełnie aktualny. Tak. Przy czym ten projekt Mozart Smooth Jazz to jest zupełnie inne instrumentarium i tam jest dużo wirtuozorii też muzyków. No i jest mój wokal, a tutaj jest zupełnie w innym klimacie, ale ten sam utwór. To też pokazuje, jakim wybitnym kompozytorem muzyki kontemplacyjnej albo smooth jazzowej był Mozart. Co prawda, to jeszcze nie pora, ale pieśń wieczorna. Wieczór jest i słońce już zachodzi. Księżyc srebrnym blaskiem śni. Uciekają najlepsze chwile życia, nasz najlepszy taniec w nim. Jeszcze tylko kilka kolorowych scen i kurtyna spadnie w dół. Moje lęki wiatr unosi, to przeczucie wraca znów. Skończę swój żywot pielgrzyma, swoją podróż. Pójdę tam, gdzie spokój dusz. My martwię się, kto zapłacze na mym grobie, na widok moich prochów tam. Wtedy ja, kochani przyjaciele, z wami pójdę do nieba bram. Czekam też na twoją łzę i przynieś także fiołki na mój grób i tym swoim miękkim wzrokiem spojrzyj czule na mnie w dół, spojrzyj czule, spojrzyj czule. Wieczorna zaduma. Ja wiem, proszę państwa, że właściwie nie wypada Mozarta skracać, ale tutaj musimy, żebyśmy mieli jeszcze szansę na ostatnie spotkanie z panią Anną, żeby jeszcze chwileczkę porozmawiać i przede wszystkim zapytać się o koncerty. No właśnie już zagrałam kilka koncertów z tym repertuarem, ale tak jak powiedziałam, jest zupełnie inny skład muzyków i ja to muszę za każdym razem logistycznie opanowywać, więc nie jest to takie proste. Ale oczywiście zapraszam na moją stronę, na www i na Facebooka, zawsze informacje tam są. Po włosku, po niemiecku, po polsku, muzyka filmowa i pieśni duszy, muzyka do filmów też z serii Walta Disneya. W jakim miejscu muzycznym pani się teraz znajduje? No teraz właśnie ta płyta jest tym, co mi w duszy gra. Bo tak jak pani powiedziała, nagrałam bardzo dużo różnych rzeczy w swoim życiu. Nie liczyłam tego, ale to jest kilka dobrych dni słuchania. Jak nie kilkanaście. Tak, bo teraz wszystko się tak liczy. Komputer dam wszystko zawsze policzy. Także dużo rzeczy właśnie nagrałam. Z wielu rzeczy jestem dumna. Niektóre bym może zapomniała. To też jest normalne w zasadzie. No ale właściwie to, co mi w duszy teraz gra, to jest ten najnowszy album. I takie ostatnie życzenie dla słuchaczy, z którym możemy słuchaczy na dzisiejszy dzień zostawić, Gobindę. A zapraszam, to jest utwór, który skomponowałam do zestawu ćwiczeń jogicznych na kręgosłup, na zdrowy kręgosłup. Czyli jak państwo się wdrożą w ten temat, to, no, mogą, dobry początek dnia. To mogą właśnie również ćwiczyć do tego utworu, a ci, którzy nie ćwiczą, zupełnie mogą nieświadomie sobie tego słuchać. Anna Jurksztowicz, Poza czasem, Gobindę, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Agnieszka Trzeciakiewicz, no i zapraszamy. Gobindę mu kandę udare apare, Harian Karian nirname akame. Gobindę mu kandę udare apare, Harian Karian nirname akame. Hare hare Harian Gobindę. Hare hare hare han mukande. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, jest 7. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. 11 osób zginęło, przeżyła jedna, tylko dzięki pomocy okolicznych mieszkańców. Sąsiedzi polecieli, tak na początku w 5 my tam byliśmy. W Topolowie pod Częstochową rozbił się samolot ze skoczkami. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy już trwa. Nieoficjalnie mówi się, że maszyna mogła być przeładowana. W serwisie też Ukraina i kolejny sukces Gwardii Narodowej. Po słowiańsku Kramatorsk został odbity z rąk separatystów. Nie dało się uratować więcej ludzi. Tak mówią mieszkańcy podczęstochowskiego Topolowa, świadkowie wczorajszej katastrofy. Po godzinie 16 runął samolot ze skoczkami spadochronowymi na pokładzie. Maszyna stanęła w płomieniach, zginęło 11 osób. Przeżyła tylko jedna. Samolot spadł zaledwie kilkanaście metrów od zabudowań, na działkę Szymona Kowalika. Ja akurat to ten na oczach praktycznie. Sąsiedzi polecieli. Tak na początku w 5 my tam byliśmy. No, jedni wyciągali tego z okna żywego, no my akurat... tych, co powyrzucało. Dwóch. Odciągali, bo się palili normalnie. Żywcem. No żywcem, nie żywcem, bo już jak okazało się, to nie żyli. Drugi się pokazał w oknie, no to zaczęli go wyciągać, ale już nie zdążyli, bo ogień już był tak wielki, że nie dało się. To na mojej działce będę się borykał z tym, przechodząc. 40-letni mężczyzna, który jako jedyny uratował się z katastrofy, przeżył dzięki pomocy jednego z mieszkańców Topolowa, byłego strażaka. Stan poszkodowanego jest ciężki, ale stabilny. Mężczyzna jest przytomny i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. O ofiarach natomiast policja na razie mówić nie chce. Najpewniej konieczne będą badania DNA. Na razie nie możemy na ten temat się wypowiadać, zanim z dokumentacją nie zapozna się prokurator i eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Informuje Andrzej Gąska ze Śląskiej Komendy Policji. Eksperci komisji na miejsce wypadku wrócą rano. Nieoficjalnie mówi się, że samolot ze skoczkami mógł być przeładowany. Jednak oficjalnie o przyczynach katastrofy jeszcze nie da się nic powiedzieć, zastrzega Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Będziemy to śledztwo prowadzić wielowątkowo. Musimy sprawdzić kwestię dotyczącą stanu technicznego tego statku powietrznego. Będzie również w kolejnej wersji śledczej rozważany ewentualny błąd ludzki, czyli